Bir bölük pari vaş girmiş oyuna Bir bölük pari vaş girmiş oyuna Ne güzeldir güzellerin sultanı Ben kurbanam kavmetine boyuna Ne şirindir leplerinin pencanı Rahmin gelsin etir dada şirin can Bi sütunna Ben Ferhada şirin can Şirin umrum verme bada şirin can Şirin lebin şirin canım dermanı Şirin lebin şirin canım dermanı Gece gündüz olup verdim şirin can Ziyad olup gam o derdim şirin can Şirin can yoluna verdim şirin can Şirinsiz neylerim ben şirin canım Şirinsiz neylerim ben şirin canım Aklımı mahvetti sarvı salatin Aklımı mahvetti sarvı salatin Getirmiştir şirin canım baratın Zarafşan kel boyatmıştır suratın Hak bile yaradı kufru iman Hak bile yaradı kufru iman Yığılıbdır mutrip santur tağrı ney Meclisinde gezer sağı peyapey Şirin dili mazza şeker lebi mey Vurdular husnuna cavı mestane Vurdular husnuna cavı mestane Yusuf Xosrov'un çeker intizar Gele yeri halı vefalı dildar Bu çemen, bu çeşme, bu mey, bu gulzar Mezze dilin, mey dudağın kurbanı Mezze dilin, mey dudağın kurbanı Yusuf'un ya ya ya ya Hüsrev'in hay hay çeker intizay Geleye yer halı hay hay vefayalı dirler Cana geleye yer halı hay hay vefayalı dirler Bu çemen Çeşme hay yay bu meyeyi bulzay Mezzeye dilek meydoyu dağın yeyi urbanı Cayan mezzeye dilek meydoyu dağın yeyi urbanı